Nasza dusza posiada nieskończoną twórczą moc. Jest połączona z każdą inną duszą i wszystkimi istotami we wszechświecie. Gdy jej dotykasz, stajesz się nieustraszony. W głębokiej ciszy chciałem usłyszeć jedynie halo. Myśli jak krople wody, echo milczało. Dziś czuję każdy jej oddech. Telefon nie ma sygnału, a w głowie miliony połączeń. Już nic nie będzie tak samo. W głębokiej ciszy chciałem usłyszeć jedynie halo. Echo milczało. Dziś czuję każdy jej oddech. Telefon nie ma sygnału. Już nic nie będzie tak samo. Już nic nie będzie tak samo. Już nic nie będzie tak samo. Już nic nie będzie tak samo. Już nic nie będzie tak samo. Kto choćby raz prawdziwie wybudził się ze snu, już nigdy nie będzie mógł zasnąć. Kto choćby raz zaczerpnął świeżego powietrza, nie będzie potrafił żyć w masce. Kto choćby raz poczuł, jak muzyka dotyka serca. Ciepło słońca wypełnia wnętrze. Taniec boso w wiosennym deszczu. Kto choćby raz zanurzył się w źródle, nie będzie mógł żywić się fałszem. Słabi poją się kłamstwem. Szkolę się w sztuce balansu. Przyszedłem na świat nagi. Zasadzić kilka drzew i zapisać notes. Poczuć boską istotę. Ukochać życie, nim ciało zostanie prochem. Wszyscy tutaj są jednym. Wierzę w siłę modlitwy. Chcesz żyć w zgodzie z naturą, jak zwierzę. Bądź gotów do bitwy. Zdrowie i pokój to dary, ich nie przełożysz na cyfry. Na pustej sali leżałem sam jak palec, a ona pisała: bądź silny. Nie dzwoń do mnie, dziś jestem w lesie. Swój telefon zostawiłem w domu. Siedzę boso pod swym drzewem. Dźwięki wszechstworzenia wypełniają chromosomy. Niebo, niebo, co chcesz mi powiedzieć?